الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سورة الفجر مكي سورة نزولا لسم نمبر دے سورة لیل پسی نازل شو دے اور ترتیبا نواسی نمبر یو کم نوی یو لسکم سل سورة غاشیہ پسی لگولے شو دے رب دو سورة مخ کے سرا مخ سورة کے حالات مجرمان و بیان شو ہندل تکی تذکیر انسان طور کئی دا اعمال و صالحہ و پا بہترون اوقاتو کے مخی صورت دے دا مجرمان و حالات بیان شو حضیر صورت کے نصیحت کے اللہ انسان تا پا اعمال صالحہ و خواہ سرا پا بہترون اوقاتو کے دیو جنور پسیر آڑا دویم آو جا دویم راوز مخی صورت کے تخویب بیان چا منکرین تا حضیر صورت کے نمونی تخویب دنیاوی وی جو گردہ قومون اول تا باشی دی پداغ واجداتا چی سکے دریم ربط مخی صورت کی تخویب بشارت دوار ہوشو تخویب منکرین تا بشارت منون کو تا نل تا ترغیب ورکی خوشو تا تدرو تا اچھے دا بشارت اقدارو کردیں امتیازات صورت صورت ممتاز دیں پا اول آتون بانے والفجر والآن عشر والشبع والوطر واللیل زیاثر حل فی ذارک قسم لدی حجرہ بلہ دا شان نشتا دویم تیا صورت ممتاز پر نمبر سات بانی ارم ذات العماد دریم تیا صورت ممتاز پر نمبر تین بانی اللہ تی لم یخلق مثلو فی البداد بلیم تیا صورت ممتاز نو بانی و سمود اللہ دی جاب سخر بلوار بلیم تیا صورت ممتاز پر و فرعون ذل اوتاد و فرعون ذل اوتاد نمبر دس اللہ دی صحف بلوار بل امتیاز ہیں سورت ممتاز دے پاس بر چودہ وائن ان ربک لبیل مرصاد بل امتیاز سورت ممتاز دے پاندر سولہ فامل انسان دا مفتدہ ربو فاکرمو نعو فاکر ربی اکرم چی آقا انسان لزجر چی آقا مال دولت ورکی و ازدار اللہ عزت من کرم چی مال تیوالی و ازدار اللہ کرم بل دا ازدار نشتا مضمون چی خدا شاید الفاظ نشتا بل امتیاز سورت ممتاز پاس مرصاد را کلا بل اللہ تکریم الاتیم عزت زاونه خیچ په دې مالو له ګو په باندې کارو کا عزت من بشه بل امتیا صورت ممتاز ده په نور 25 باندې په یوم د الله عذاب لو عذاب عذاب احد ولا يثق وثاق احد بل امتیا صورت ممتاز ده ارد نمبر 27 نه یو ته نفس مطمئنه ارجی دار به راد و تم مرده فتخلی فی بعد و تخلی جنت مقصد صورت تذیر من دنیا و ترغیب الاخره او ترغیب ورکه خوشو او تا خضوع او تا پا اوقات و حسنو کی اول کی بیانو کی داغا سلور داغا بہترون اوقات یو فجر بل اغلس پہ دروجی آخری یا دا اختر نمک کے چم لش پی کمی دی لیکن دا لش پی چکم دی کہ اختر خر دا دا کئی دا سوتا ہی دا اسی دا جماعت کس کئی اعتقاب او دا شپ آواتر موزون پینزا شپ آوائی دواو تا تا دا جوب تا واتر وی یو تا دا واتر وی تاق تا نموزون کسا جوت دی اسا تاق دی لیکن سار موزا کا جوت تے جفت ادما سپین جفت دے ادما دگران جفت دے سلور دی ادما خام اگر تاق دے دری دی ادما سخطان جفت دی سلور دی اویتر چی اغم تاق دی واللیل اذا یا سدا سر دائی گواکڑی پر مانے جہل پی ذالک غنم پدی شواہد پر سلور اوقات کے قسم اعتماد دے قسم یہ بول تو قسم بل پہ اعتماد ہوئے قسم رہتا ہوں نہ پدی کے اعتماد ہے پدی مخ کے اللہ دا گواکڑی بطور شہادت پدی کے اعتماد فرد عقل مند ندی سر و قسم زجر اور کئی اخل کل دعوت اوقات خراب کو ول فجر شاید دے وقت سبا ستا پا غفلت بانے اے غافل انسان چی تو دپ روتے مارغان پاتی دل دی ساروی پاتی دی سوٹی کڑی نی غلار دی یو سپیدے ایو تی سپیدے تولش پا ویخو او تم تولش پا ویخی پا نیٹ بانے او یو او دپ روتے یو تی نو شاید دے ستا پا غفلت بانے چی دیر غافل انسان چی تپا سار بانگ ویل شد لہو دی دی سار ٹیم کی دا اللہ رحمتوں راوری گی ندی وجنا رزق راوری گی رحمتوں خود جواندو پا وی خو خلق بانے دی وجنا ابن عباس رضی اللہ عنہ با درنبائش پی معشوم چی بشو اب ہم دا بانگ نبات تا وی خوب تا بینے پر خود ترسا تر نور خطو خو وی دا خود دا بہترون ٹیم دے پا دی کو دکی گی تو ما پا دی کی کار کا یا پا دی ٹیم پی رحمتوں دا دی کم چی پا دی وقت خلق پا دی ٹیم کو دکی غٹ شی چربی پہ دیا تھی قسمہ قسم بیمار ہے تو لے گورے ور فجر تو شاید دے ستا پا غفلت اے غافل انسان وقت سوا چی خلق پاتے دے مزونہ کئی ساری پاتے دی خواہ زمیدار زمیدار رو رتے دی دکانداران دکانو لدی او تا بے غم ہو دے ولیل عشرین او شاید دے ستا پا غفلت بانے چی تا غافل انسان دا لش پی زمان در روزانہ خود سار لنش پا دا لش پی خود شو دقا کے کنا د اعتقاب کې دا لس شپې په دې کو غلایات کې کنه اوده کې کې باندې ګور دیکھ لای اعتقاب والی ودی اعتقاب دا پر ټول کړه څوک څوک دی پکې دا دود کې دوش پې نه دی ګوره دې ته ما اعتقاب سره سپا دا پر څو ټیک مخ کې با کړی او تر دریو صدور بجو قران ته نه تر پیندو نه شاید چې نه پیندو ته ورته خبره او بیا ما ته دان ګور دا کار دې لګیا شي دا سبق څو څو ما ویل دا ته دی وایي بیا سار کے بیا وقتی مون دی ٹور مام دا اعتقاب ساتھ دا پھر ٹھیک دے ان شاء اللہ تعالیٰ تو شاید دے ستا پہ غفلت باندے دا جو تا تاک مون دے چھتا مون دے کہ تا دیر غافل انسان ہے والے لے اشاید دا شپا کر چھے روانا شی یعنی نمیش پینا روس دا قٹیم دے بہترین دے دا قٹیم کہ اللہ اعلان کہ یہ حال میں مستردقین فاردقو حال میں مستغفرین فاقفرو دا بہترین ٹیم دے نمیش پینا روس تو چه دی که مسلمان پاسی او دستو که دو سدور شپاگی آتر کار نمیده سلام اومن اتک کری تو که اتک که کتور که ستا خواه خدا اندک اتیم که ستا پا غفلت دام شایدی چه شپیو نپاسی اچه سپینه گیره شی گیره سپینه شی اره بیام نپا داردر بد نصیبه بایی در سدور و شاید بانه اس پی جواب قسم دیو قسم حل پی دالکا یکن پا دی شواهدو که قسمون اعتماد دی اعتماد کر اللہ پہ خبروں میں سار وقتی پاسا مال بدی دیا سیدھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر اللہ پہ سبا کی وقتی سارا پہ اللہ اعتماد کا دا اللہ شپی رونی کا پدی کے اللہ یاد کا انشاءاللہ جوان بدی مخشی اخرت بدی مخشی پدی کے اعتماد پہ خوک اقل در کی اکا غوین ستا خوخانا پدی کے اعتماد جا پینزوڑا تا وقتا مزنا کوا اللہ بے دنیا اخرت دوارا حقی وہ صحیح پہ سوچ تصبر سارے کوا او دا شپا دا نیم شپی پاسا ادا وکن حال پی دارکا یقین پر شواہد وکے قسم اعتماد فرد عقل مند اس وقت او دا خلق بیان کے بطور دا تخویف دنیاوی چا دا بهترین اوقات خراب کړی دي. علم تر کیف رب کبیاد اتنه ګوره څنګه کار کړو الله دیانو سره ارم ذات الیماد ارم اولاد ارم ذات الحماد اوچت اوچت آبادو والا التي هغه خط لم يخلق چې پیدا نه کړو په شان داغې بل بل پخاریو کې لوی لوی باډای وي څوک وایي شل شل ګرځېدونکو څوک وایي هر سور الله ته پته خو سم کرنو چورامې دیک ته بلاس خو غټه نه بېدوی خو لړول وه هغې ته څو د او کرنو ایرانخه و سموده بل نمونه د تبای چې لوی لوی انجینرانو څه شو خو دغه وختونه یې برباد کړو د سهار او د شپې د لس شپې او دارنګې د شپ هوا تر موزه دا یې نه کو د نیمې شپې نه پاڅېدو نو انجام څه و سمود الذین ادا په عالم ترکې په باندې ته نه ګورو سمودیان هغه کسان جب وسارا چې توګل به کاڼي ګټان بلوادې په وادي قرا کې د پار د کورونو بنگلې پکې جوړولې او پیرون بلا نمونه تبای او نه ګورې پیرون تا دل او تر خوند لکه روسې څه انجامې شو الذین دا ټول هغه کسانو سرکشي کو په دنیا کې په خاریو کې فاکتور فیها فساد زیات کړو په دې خاریو کې فساد لر شرک او بدعت نافرمانی و تبالیم راتو کړه الله په دې راتو کې په دې مرسته سو تاسو په یو ځل باندې عذاب د تبای ان ربک یقینا رب سهل بالمرصاد خامخا کتون کے پار چاہ بانے تتے پٹنے وہم الانسان ہر چی انسان اس حالت دے تاغی انسان سرکش ہر چی تاغی انسان دے اذا مبتلا ربو کل چی امتحان کی پدما رب دے فاکرمو نو عزت مند کرے و نامو عمال دار کی دلہ نوائی دے ربی اکرمن رب دما عزت مند کرے اللہ دے رمی ربانو کو مال را کرے وام اعظم تو هر چی هغه څوک دی چې کله چې امتحانو کې په ده باندې فقدر الرزقو نو تنګ کې په ده باندې رزق د مال په کم کې خراب شي نو فیقول وای دی ربی رب زما آنن زال زه خپل رب سپک کړم د ده په نظر باندې مال ورکول د عزت نښه د دنیا پر سو دا کار دی وای دا الله ډېر عزتمند کو چې ما نور وي دا خوار دی ذلیل دی الو نه کلی چرم نه د عزت دغه شی نه مال دو د عزت ځایونه ته خیمو راشه که ځان عزتمند کړی او که بل لا تکرم الیتیم بلکې تاسو عزتمند نه کوئ یتیم د یتیم عزت وکړه روډای پې وخوراوه او د هغه سر ظلم مه کوه دا عزتمند به شي او دویم ولا تهادونه لا تنعام مسکین اتا تیزویل نه ورکوئ په خوراک مسکین مسکین له خپله هم ورکوئ خپله نه ورکوئ نو بل ته واچ ورکوئ والا دا د عزتمند کېدو طریقه ده عزتمند بشي ابل وتاکلون تراث اکل ما او خوری تاسو د مړو مال خوراک ډېر ډېر میراث د مړو مال خوري دا سوخري یو خو میراث دی هغو مالکان نه سي خوري به وارثان یو هغه چې وارث نه دی دی خوري لکه مولا ته وي کپړې زما دي دا سپلای مو زما دي دا هم زما زموږ ملګری اجاز خان د مرغوز و خانان و بیا غریبان شو دشمنان پی دیر تیر شینا اجدار میداد تیر بس اگه بازار کس لگی لگی زنو که پاتی و دست بار لگی لگی نو اگه پلار من شنو را اگه او سورا دی بار چی بیا و پر را من کویت کن من تا یار یا چلو شا تن کن دوار الکوالی اشنا بیا خوار دا ما تا یا چلو شا ویجا چی کل تا لارم پا غشپا بی لان که مولی سر نو را دا مولی سر بوا مینا چر دا بچی بیو سا تا کی با پریشان کی با بیا غریبان اگر آپ ادھر پلان کے اس مات ہے چھ خان میں ماچا سنگ چردار ماچا ویش اخبر تپوس کو میں وہ ماچ ہوا کہاں ویچر خان کا کان ہو گڑے پاس ہوا ماچا ہو کہاں والے کہ ما تو میں سب بولے ابھی بولے تو مڑ مار ہو تو مگر نہیں یہ مات ہے خان تو بھی سب رکا تو مات بمین دی دی اللہ ربان دوڑا کور تھا بوتا ہوں ہاں دات سو ہے اگر مگر پاتشو دکھانا ادا ته ما چټو پکې دي هغه هم راڼه ما به موته ادا هغه جیداد هم لږ لږ پاشه ادا ته خان څه وایې ما ته ټیک کوه خان مولوي صاحب مخکې موږ نه پوهېدو ښه اوس موږ پوه شوي وو د مړو مال ستا نه دی د مړو مال د وارثانه دی وته کلو تراث اخله لما اخوری ته مولا ته مطلب کوله اخوری ته تو میراث ډېر ډېر طالب پنجبیر پکې ناسته هم دغه شی وته مولوی پښتو کې مانو کا ای پختو که کنه پختانه در میراث نفری هوا ده نه سم مانه و که سم وی سم مدام نه سم مانه وی تیو ها وی تیو ها ما گام وی خوی تاو ده مرو مال دیر دیر سب سا سبلای موزی ده چاری سا ده سادر ده چاری ده جامی ده چاری وی دارا امی وی آیا ده بماو لگو وی تا بزن بخپل لگو لده سا دیگه ده وارستان شو تا سنگ راوی کورسا یو غوی مولا و تاوی ده خبرات پورا نشم کل سی سی کمیتاوی انتاز بطور خانده بیا خدا شهرتان شهرتان بیتو اما غوی مولا ده صحبا یو مولا و مضبوط ساره و پالوان شیخ ملگره خود ده نورو خلا که شیخ سرم تعلقو شیخ خواهو رحمت الله علی غوی مولا کیسا کولا و یو کسو یو علاقه که وقی پانی جوڑه کردی رخ کلی پا ده تیلی تیله په بلا ګران اوسه تیله ویلې کېږي سرو ته ورته سرو هغه دغه تارونو باندې جوړې کړې پخوا زموږ پلار به هم جوړولې تیلې پڼې پڼې ډېر رواج پښتنو کې پټکې او پڼې نو هغه هغه زړې پڼې اوس کې ور په پنځه شپږ لس زره روپۍ باندې هغه واخلې زما دینه مو ګران ځکه کې به کم از کم یو نیمه توله خو به پکې لګېده دا سره سره به خالص سره به تیله خیره وی پڼې جوړ کړې رخکلې چې مړ شوې ما چې دا پڼې خو به زه اخلم ویدرالم وایي ما هغې ته دوی چې لکه بابا کو روسیت کړې چې ما به تلم بې وی ښه ښه ده که دی ولامبو که نه لاړم وی قمې ولامبو وی چې ومې لامبو او چې راغلم اوس پڼې سه مولا ته په سر خېنو دي وی چې ما هم کتله ما د وی نه جي دا خو د حق ده که نه ما ښه د ده دی وی ما چورو لږ په کې کار پاتې دی وی لاړم بدم مخ نه شم ما چې څه وکړو سره پوه شو ګوتې موتې به کوالې ما چې واقعي امر کوي زما پرې دا کار م کړې لاس والو راشې زما په دې دې لاس وچې بیا ملامت وته نه یم پوه شو د مړو مال خورۍ ته د مړو مال ډېر ډېر وتحبون المال حبا جما امینه کوي تا د مال سره مینه ډېره ډېره امی وای عام سره وای زما مټه قربان شه تو انی مې قربان شه امولا زما ایمان ته قربان شه په ایمان یې ګټې په ایمان دور مینه کې وتره نو ته به عزتمند شې د قران د ایمان کتاب دې چاته خې ایمان چاته پیسې ته اخلي که نکاح تړې پیسې ته اخلي که جنازه کې ثواب د پاره نه کې پیسو د پاره کې که امامتی کې پیسو پاره کې ته به عزتمند شې ته به دا څنځلې کلا نه داد کر رسنه خیال دې چې بېده چې په دې به عزتمند شي په دې پردو مالو کله چېرې نه ادا دوکتل ارد دکان دکه کله چې ټوټې ټوټې شي ځمکه ټوټې کېدل پې اودل باندې وجار بکا او ښکار چې راشي رفته راشي نه او ښکاره چې رفته او پرستې سب په سب باندې وجی او ښکاره به شي په دا ورځ باندې جهنم یو مدې په دا ورځ کې یاد به کې انسان خپل عمل لره یا پند باغ دی انسان اچر تو ویل پند پند کلار کنا یقول وای بده یا لیتنی های های رکاو دی مالا قد دبت های آتی چه مک ملی گلے وی پخپل جوان کی نیک آمال یا لی های دی پی لی های دی جوان دی پارا های چه ما دی لامال را لی گلے وی فیو ما دین پا دورا بین لیو عذبو سزا با نشی نور کھولے عذابو کعذابی پشاند سزا دا اللہ احد ایسو کم ولی ایسو کم با تڑل کوشی کولشی و ساکو تڑل و احد وکا وکا و ساکی پشاند تڑل دا اللہ احد ایسو کم یا یو تو نفت المطمئن ایغا نفسا چی تو خوشحال شوی پا قرآن باندی اتمینانی دو نیول پا قرآن قرآن تا ناسوی علا بذکر لائی تطمئن القلوب ارجی الاربی که واپس چا خپل بدن ترب ما بدن راضیان په داسې حال کې خوشحاله دا لانه الله خوشحاله شي تا نه دنش ما په بندګانو کې ادخلی جنت دنش جنت ته نو مقصد د صورتو ترغیب ورکو انسان ته په د اعمال صالحه په اوقات حسنو کې دغه وختونو کې الله سره ځان دی او ځایکه الله سره نږدې کا یو وخت د سبا د بانک نرو تر نور خطو او دویمه غلش پی یا د روجی د غلش پی اخیری یا د الحجی غلش پی تر اختر پوری پا دی که اللہ سر تعلق خکا او درې مغمود درې پیندوړ او سموس کو سی ټیم باندې او یاد شپې پاسه او پدې کې الله تعالی دې ذکر